जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर की ओर से प्रायोजित और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 के संस्कृति सरिता अभियान के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ प्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। आइए पारायण करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यं मा स्मगमहापार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि मां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वा निगृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि धीहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वा हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्माद् उत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है, यहाँ हमारी चर्चा जारी है। आइए एक बार दोबारा इस श्लोक का पारायण करके वापस श्लोक में प्रवेश करते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हमने देखा कि अर्जुन संसार के प्रॉब्लम से चिंतित थे, क्योंकि ये युद्ध करना नहीं करना उसके बारे में उनके मन में कन्फ्यूजन था। और उनके मन में धर्म और अधर्म के बीच में कोई कन्फ्यूजन या तो डिल्यूजन नहीं था, लेकिन दो धर्मों के बीच में वो खड़े हैं। एक वैयक्तिक धर्म है जो पूजनीय लोगों का सम्मान करना चाहिए, और दूसरा जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि ये उनका समष्टि धर्म है, कर्तव्य कर्म है और युद्ध करना चाहिए। ये दोनों के बीच में अर्जुन खड़े हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। और एक बात अच्छी ये हुई कि हालांकि अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़कर संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन इस किं कर्तव्य मूड की अवस्था में अर्जुन ने एक बात अच्छी करी, वह परमात्मा की शरण में गए और उन्होंने अपनी लाचारी या तो बेबसी निस्सहायता परमात्मा के सामने प्रकट करी। कर्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। परमात्मा का शिष्यत्व उन्होंने अंगीकार किया और अपने श्रेय की याचना करी कि यच्छ्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे श्रेय में जो है वो मुझे निश्चित रूप से कहिए। अभी कृष्ण की ये जिम्मेवारी बन गई कि अर्जुन को इस असमंजस से बाहर निकाले। कृष्ण के सामने दो चुनौतियां थी, एक तो अर्जुन को इस शोकग्रस्त मानस से बाहर निकालना है जो विषाद अर्जुन के ऊपर छाया हुआ है, यानी शोक निवृत्ति, विषाद निवृत्ति, और दूसरा ये करते हुए अर्जुन को ये महाभारत युद्ध जो है वह धर्म युद्ध है और एक युद्ध लड़ने से कोई हिंसा नहीं होती, और धर्म के लिए ये युद्ध करना है ये अर्जुन को समझाना है, अर्जुन को कन्विंस करना है। अभी ये करने के लिए भगवान कृष्ण ने तीन सतह से अपनी बातें रखी, थ्री डिफरेंट लेवल्स। पहली जो सतह थी, जो ऊपरी सतह थी, अध्यात्मिका दृष्टि, फिलोसॉफिकल एंगल, जहां परमात्मा ने अर्जुन से आत्मा के स्वरूप के बारे में बात करी। आत्मा जो है वह निर्लेप है, उसको कोई अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यमेव च नित्य स्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, यह तो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। तो भगवान ने ये आत्मा के स्वरूप के बारे में अध्यात्मिका दृष्टि से, फिलोसॉफिकल एंगल से अर्जुन को समझाने की कोशिश करी। और आत्मा की दृष्टि से यदि वो कोई कर्म करते नहीं हैं ऐसा बताया और जताने की भी कोशिश करी। और जब भी कोई कर्म होता ही नहीं है तो फिर इसमें अच्छा या बुरा, धर्म धर्म की बात ही कहाँ आती है। ये था फिलोसॉफिकल एंगल, आध्यात्मिक बात थी। लेकिन कृष्ण ने देखा कि ये शायद अर्जुन को पल्ले नहीं पड़ रहा है और हमारे जीवन में भी ये आत्मा के लेवल से हम कोई भी बात करेंगे तो हमारे भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर भी जो अर्जुन बैठा है उसको भी भगवान एड्रेस कर रहा है ना। और ये करने से एक डर ऐसा भी था कि सभी के समझ में बात नहीं आएगी और इसका यदि लोगों में अनर्थक हो गया, मिसइंटरप्रिटेशन हो गया तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं तो आत्मा हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड जो पूरा समाज है वह आलसी हो जाएगा। शायद यही बात हो सकती है क्राइस्ट के जीवनी में ऐसा कहा गया है कि उनके जीवन में कुछ 20 साल वो अपने जो भूमि थी वहां से वो गायब हो गए थे। और ऐसा कहते हैं कि वो 20 साल तक कश्मीर में रहे और वहां उन्होंने हमारी जो सनातन धर्म की फिलोसॉफी है उसका अध्ययन किया। और वहां उन्होंने देखा कि हमारी फिलोसॉफी में जो पुनर्जन्म की बात है, ये पुनर्जन्म की बात यदि अच्छे ढंग से समझ में नहीं आई तो ये गलतफहमी पैदा कर सकती है। ये एक मत है और इसलिए एक्चुअली क्राइस्ट अपने फॉलोअर्स को यही संदेश देना चाहते थे कि जो भी करना है ये इस जीवन में ही करो। पुनर्जन्म की बात वो काटना चाहते थे, इसलिए क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन इसका अर्थ लोगों ने उल्टा ले लिया कि भाई यही एक जीवन मिला है हमें तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा एक मत मैंने सुना है कि शायद दिस में बी द बेसिस। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण को ऐसा लगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से बात करेंगे कि भाई आत्मा है, आत्मा कोई कर्म बांधता नहीं, आत्मा कोई कर्म करता नहीं, निर्लेप है वगैरह वगैरह, तो जिनकी समझ में नहीं आएगा ये उसका अनर्थ कर सकते हैं। ये जो धार्मिक दृष्टि थी, आध्यात्मिक दृष्टि थी उसमें। सो उन्होंने एथिक्स की बात करी, नीति की बात करी, जो धार्मिक दृष्टि थी, यानी एथिकल या तो मॉरल एंगल से कि भाई अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म है, क्षत्र धर्म है और तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ये बात करी। और ये धार्मिक दृष्टि की बात करने के बाद भी अर्जुन को बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी तो कृष्ण और एक लेवल नीचे आए और आध्यात्मिक दृष्टि से या तो धार्मिक दृष्टि से स्पिरिचुअल या तो एथिकल लेवल पे यदि बात समझ में नहीं आती है तो लौकिक दृष्टि के सोशल एंगल से बात करी कि भाई तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम लोगों में बदनाम हो जाओगे, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो तीन लेवल से भगवान ने बात करी, फिलोसॉफिकल एंगल, एथिकल एंगल और ये लौकिक दृष्टि सोशल एंगल। ये सब होने के बाद भगवान ये 38वें श्लोक में इसका मानो के उपसंहार करते हैं और एक नए चैप्टर की भी यहाँ शुरुआत करने वाले हैं, एक नए विचार की शुरुआत करने वाले हैं कर्मयोग की। नाउ यह बात जो भगवान यहाँ कर रहे हैं वो मात्र अर्जुन की नहीं है, ये हमारी सभी मानव जाति के लिए इसमें एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है। द एटीट्यूड इस 38वें श्लोक में जो भगवान बात कर रहे हैं और वो एटीट्यूड है समत्वम। अभी ये समत्वम की बात भगवद गीता में बार बार आती रहेगी। समत्वम यानी कि मन की समता, बैलेंस ऑफ माइंड, यानी जीवन की किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हमें बिना हिले डुले हुए, विदाउट बीइंग कैरिड अवे बाय एनी सिचुएशन इन लाइफ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इवन इन द वर्स्ट क्राइसिस, हमारी उसे सहन करने की जो शक्ति है जिसको तितिक्षा बोलते हैं वो हमें डेवलप करनी है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारी जो विचार करने की जो शक्ति है वह इस समता में ही शार्प रहती है। हमारा मन यदि शांत है तो कोई भी परिस्थिति सामने आए, कोई भी चुनौती सामने आए तो उस चुनौती को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसको हम उसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि मन हमारा विषम है, डिस्टर्ब्ड है, तो हमारा जो विवेक है जिसको डिस्क्रिमिनेटिव पावर कहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटिव पावर यानी कि विवेक चला जाता है और इसकी वजह से हम अक्सर हमारे जो निर्णय लेते हैं वो गलत ले सकते हैं। और ये तो है ही, गलत निर्णय भी हमने ले लिए और लेकिन उसकी वजह से हमें उस परिस्थिति में से जो सीख मिलनी चाहिए, द लेसन दैट वी वॉन्ट टू लर्न, वो भी हम नहीं ले पाएंगे। वी लूज द कैपेसिटी टू लर्न ए लेसन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। जीवन एक पाठशाला है और प्रत्येक परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सीख दे के जा सकती है, खास करके दुख के प्रसंग, सुख के प्रसंग में भी सीख मिलती है। और जैसे अगले सत्र में कहा था कि दुख के समय में जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते थे वही लोग सुख के समय में हमारी ईर्ष्या भी करने लगते हैं। लेकिन दुख का प्रसंग कुछ ऐसा है कि जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हमें किसी चप्पू की धार निकालनी है तो उसको वो रफ सरफेस के ऊपर उसको घिसना पड़ता है, जो सरहन का जो पत्थर आता है ना, विच इज एमरी स्टोन, कि जो बहुत रफ होता है और वो उसके साथ उसको घिसने से वो चप्पू की धार निकलती है। उसको आप चप्पू को गद्दे पे रगड़ोगे या तो फोम पे रगड़ोगे तो उसकी धार निकलेगी नहीं। इसी तरीके से दुख रूपी एमरी स्टोन के ऊपर जब भी हमारी बुद्धि जो है उसको ही शार्पन किया जा सकता है, न कि उसको सुख रूपी स्पॉन्ज के ऊपर रगड़ के। किसी भी परिस्थिति में हमें हमारा समत्व नहीं गंवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पहले हम 37वें श्लोक में भी हमने देखा था कि कोई व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए IQ जरूरी है, लेकिन IQ के ऊपर एक दूसरा फैक्टर जो है वो EQ है, इमोशनल क्वोशंट, यानी हमारी भावात्मिका बुद्धि। और यदि हमारा EQ हेल्दी नहीं है तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ऐसी डिस्टर्ब स्थिति में, विचलित स्थिति में हमारी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। एग्जामिनेशन में, परीक्षा के समय पर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मैं एग्जाम्पल क्यों दूं, मैं अपनी बात करता हूं। चलो, इंटर साइंस में अभी मैथ्स की इतनी अच्छी तैयारी हुई थी और वहां तक कि मेरा एक मित्र है, हम दोनों साथ में अभ्यास करते थे, और उसकी एक फैक्ट्री थी, उसकी फैक्ट्री पर जाकर हम वहां बैठकर अभ्यास किया करते थे। एक कमरा था वहां ऑफिस में, और मैथ्स में इतना कॉन्फिडेंस था, कोई भी प्रश्न सामने आया तो बिना कागज पेंसिल लिए फटफट फटफट मुंह से उसका हम सॉल्यूशन, खास करके इंटेग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह के जो एग्जांपल्स आते थे वो ऐसा मुंह से कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री के वगैरह, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में। और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और वहां उन दिनों उन्होंने एक नया नया टाइपराइटर लिया था, तो मैथ्स का अभ्यास करने के बजाय वो मेरा दोस्त है, वो मैथ्स का अभ्यास करता था और मैं बैठ के हुए टाइपराइटर पे प्रैक्टिस करता था। कह रहे मैथ्स तो आता है। और जब ही एग्जाम आई तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि 100 में से 100 मार्क आने ही हैं। एग्जामिनेशन आई और मैथ्स का पेपर जब हाथ में आया तो पहला प्रश्न जो कंपलसरी था वो प्रश्न, उसके उसका उत्तर ढूंढने में मैं कहीं कंफ्यूज हो गया, और इतना कंफ्यूज हो गया कि फिर बाद में मैं अपने आई लॉस्ट माई इमोशनल बैलेंस, विवल हो गया, और इसकी वजह से वो प्रश्न सुलझाने में भी समय गवाया और बाकी के प्रश्न भी ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 100 में से 100 जिसको मिलने थे, आई गोट 68 आउट ऑफ 100, क्योंकि आई गोट पैनिकी। और ये इस बिकॉज दो माई IQ वॉज गुड, द EQ वॉज बैड। अपने आप को संभाले रखने की जो इमोशनल क्वोशंट है, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रखने की जो क्षमता है वो क्षमता उन दिनों नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस आई सफर्ड। यदि हमारे EQ अच्छी है, हमारी मन की समता अच्छी है, तो किसी भी समय पर, किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रॉब्लम सामने आए तो हम शांति से उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। सो इट इज नॉट ओनली IQ दैट इज इंपॉर्टेंट, EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। और अभी तो भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद आई विल गो वन स्टेप फर्दर कि IQ तो होना जरूरी है, क्योंकि ये भगवद गीता को भी समझने के लिए आप में वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना जरूरी है, अध्यात्म के अभ्यास के लिए उसके ऊपर इमोशनल क्वेश्चन भी जरूरी है, एंड बियॉन्ड दैट वी ऑल्सो नीड टू हैव ए गुड SQ दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक दृष्टि भी हमारी होनी जरूरी है, तो ये जीवन में हम सफल हो जाएंगे। ये जीवन का जो मकसद है, मानव जीवन जो हमें मिला है मोक्ष प्राप्ति का, उस पथ पर हम बहुत जल्दी प्रवास कर सकेंगे। तो कृष्ण यहां अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वॉज नॉट ए स्टूपिड पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और यहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तुम्हारी IQ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे EQ में इंटरेस्ट है, और EQ भगवत गीता में जो कहा गया है उसको समत्वम कहा गया है, सुख दुखे समय कृत्वा, यानी अपने आप को, अपने ईक्यू को पावरफुल बना के लेने के लिए, प्रिपेयर योर सेल्फ टू बिल्ड योर ईक्यू। और ये क्या है, हमारे जीवन में हमें हमेशा सफलता एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एवरी टाइम, 100% सक्सेस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि सक्सेस इन लाइफ इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू फेस द सक्सेस एंड फेलियर्स। दोबारा कहूंगा, सक्सेस इन लाइफ इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू फेस सक्सेस एंड फेलियर्स। यानी जीवन की सफलता वही है कि हमारी सफलता और निष्फलता दोनों को प्रतिकार करने की शक्ति यदि हमारे में बनी रहे तो वही सच्ची सफलता जीवन की है। यानी विदाउट इमोशनली डिस्टर्ब हुए बिना यदि हम हमारे जीवन की सक्सेस और फेलियर को एक साथ बैलेंस कंडीशन ऑफ माइंड में उसको ले सके, सुख दुख मन माना आनिए घट साथे रे घड़िया, लास्ट टाइम जो हमने देखा था, तो हमारे जीवन के मूल्यों के हिसाब से भी ये जो श्लोक है बहुत महत्व का है। और ये एक पड़ाव श्लोक ही है ऐसा समझ लीजिए, उसको कंठस्थ ही करके रखना होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। कृष्ण यहाँ हमें हमेशा सिद्धि ही मिलेगी, यानी इट डज नॉट टीच अस हाउ टू सक्सेड एवरी टाइम ऑल द टाइम। कृष्ण हमें ये बताते हैं कि ये दोनों स्थिति परिस्थिति सक्सेस और फेलियर की, उसको हम कैसे फेस कर सके। तो ये दोनों द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जय अजय, ये हमारे गोल सेटिंग वाले ये नहीं सिखाते हैं। वो मात्र सक्सेस की ही बात करेंगे, दे विल टीच यू हाउ टू सक्सीड बट दे डोंट टीच यू हाउ टू व्हाट टू डू व्हेन यू फेल। तो इस तरीके से मन को तैयार करने के बाद युद्धाय युज्यस्व तथा युद्धाय युज्यस्व, अर्जुन फिर तैयार हो जाओ और अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो, और ऐसा करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। सांसारिक अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, मटेरियल अप्स एंड डाउन यू मे बी एबल टू फेस, जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। जीवन में ऐसी कभी भी परिस्थिति नहीं आती है कि हमेशा सुख ही रहता है या तो हमेशा दुख भी रहता है, ऐसी परिस्थिति होती ही नहीं। और इसलिए यदि तुमने अपने आप को ये दोनों परिस्थितियों में अपने आप को संभालना सीख लिया तो आध्यात्मिक दृष्टि से तुम कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। देर विल नेवर बी ए स्पिरिचुअल डाउनफॉल, उसमें मात्र प्रगति होगी, ग्रोथ ही होगी। और इनमें से हमें बहुमूल्य जीवन के पाठ भी सीखने को मिलते हैं, लेसन्स ऑल्सो वी लर्न। क्या मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी इस परिस्थिति में मदद करूंगा, और ऐसी परिस्थिति आई और वो व्यक्ति वहां से हट गया, तो नॉर्मली हम क्या सोचेंगे, उसने हमें धोखा दिया, द गाय चीटेड मी। लेकिन यदि हमारी ईक्यू हाई है तो उसका दोष देखने के बजाय इसमें से हम ये लेसन सीखें कि मैंने गलती करी, कि मैंने किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करी थी, और दिस वॉज माई लैक ऑफ प्रिपरेशन। एडवर्सरी बुरी परिस्थिति जो है, इट इंट्रोड्यूसेस ए पर्सन टू हिमसेल्फ, हमें अपने आप को, यानी कि यू शार्पन योर ओन नाइफ, हमारी जो क्षमता है उसी को हम शार्पन करते हैं. एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन टू हिमसेल्फ. और प्रत्येक विषम परिस्थिति हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस को एक्सपोज करती हैं कि भाई यहाँ मैं कहाँ आई कुड नॉट रीच टू द एक्सपेक्टेड लेवल, परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेड लेवल, ये मुझे करना चाहिए था, मुझे इस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए था. और इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि पापम न आप अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप नहीं लगेगा. अब ये पाप और पुण्य क्या बला है, इतना तो हमने समझ लिया, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. तो सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जो भी परिस्थिति है उसमें तुम समत्व से बने रहो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा. अभी हम, हमारी गलत फहमी ये है कि पाप एक कृत्य है और पुण्य भी एक कृत्य है. सिन इज एन एक्ट एंड डूइंग ए गुड थिंग इज ऑल्सो एन एक्ट. कृष्ण यहां कहते हैं कि पाप और पुण्य वो कोई कृत्य नहीं है, वो भाव है. पाप और पुण्य मान लीजिए कि एक्ट है, मात्र एक कृत्य है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आई वॉन्ट टू परफॉर्म इट, डिड आई परफॉर्म इट, दैट्स इट. मान लीजिए कि आपका मोबाइल मैंने चुरा लिया. लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए इस बात को, कि दो मित्र बैठे हैं और मान लीजिए कि आपको पैंट के पीछे के हिस्से में मोबाइल फोन रखने की आदत है और बैठे मजाक मस्ती हो रही है, बातें चीतें हो रही है, और आपके किसी मित्र ने मात्र मस्ती करने के इरादे से आपकी पीछे की पैंट की जेब से आपका मोबाइल सरका लिया, और फिर बाद में आपको मोबाइल मिला नहीं, आप विवल होने लगे वगैरह वगैरह, और फिर वो मोबाइल आपको मिल भी जाता है. आपके मित्र ने तभी जो मोबाइल ले लिया वह मात्र एक कृत्य था, इट वॉज जस्ट एन एक्ट, इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, ये वॉज जस्ट हैविंग फन विथ यू, दैट्स इट, मस्ती कर रहा था. लेकिन यही कृत्य यदि उस मित्र ने वो मोबाइल चुरा लेने के इरादे से किया हो कि ताकि आपके पास जो अच्छा वाला मोबाइल है वो मोबाइल उसको मिल जाए, तो उससे उसको लाभ हो रहा है, और ये लाभ होता है, लाभ हो रहा है इसकी वजह से वो मोबाइल आपका यदि चुरा लेता है तो वो जो कृत्य है वो पाप है. तो कृत्य तो एक ही हुआ, आपकी पैंट की पिछली जेब से मोबाइल सरका लेने का, लेकिन पहला जो कृत्य था वो मात्र कृत्य था, और दूसरा जो कृत्य था हथियार लेने की जो वृत्ति थी वो जो उसके पीछे जो भाव था वो भाव बुरा था और इसलिए वो पाप हुआ. लेकिन हम पाप और पुण्यों को कृत्य से बांधते हैं, हम कहते हैं कि बहुत बुरा काम किया, बहुत अच्छा काम किया. कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं है, उसके पीछे जो भाव है वो अच्छा या बुरा है. इट इज नॉट द एक्ट बट इट इज द एक्टर, द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्ट, वो उसके पीछे क्या ये है, भाव क्या है. मान लीजिए एक दूसरे एक सिचुएशन के ऊपर हम विचार करें. आप जिंदगी में कभी भी इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि जिंदगी में आप सपने में भी या तो कहीं भी इवन फ्रॉम ए डिस्टेंट ड्रीम भी आप किसी का खून करने का सोचोगे नहीं, बराबर, बहुत अच्छे इंसान हैं हम, तो ये बात तुम्हारे मन में कभी आ ही नहीं सकती. मान लीजिए रात को 1:30 बजे आप मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन पर लास्ट ट्रेन का इंतज़ार करते हुए घर जाना है, कहीं पार्टी में गए थे या तो कहीं मित्रों के साथ बैठे थे, वो लेट हो गए और घर जा रहे हैं, और गाड़ी का इंतज़ार करते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। गाड़ी आने का करीब करीब वक्त हो गया है, गाड़ी आ रही है, सामने से इंजन की विसल भी सुनाई दे रही है। इतने में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और ट्रैक पर कुदकी लगाने की कोशिश करता है आत्महत्या करने के लिए, कि ट्रेन के आगे गिर के आत्महत्या कर ले। और उस समय आपने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसको आत्महत्या करने से बचा लिया और फिर आप घर चले गए। अभी किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचाना, ये तो पुण्य का कर्म कार्य है, तो आपने जो कार्य किया वो पुण्य का किया। आपके मन में भी ये भाव था कि भाई मैंने अच्छा काम किया, एक आदमी को आत्महत्या करने से रोका। 8 दिन के बाद न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपती है और समाचार आता है कि उसने एक कुटुंब के 6 व्यक्ति को उनके घर जाकर रात को मार डाला खंजर से। ये किल्ड 6 persons, हत्या कर दी उसने। अभी सोचिए कि यदि आप उसको नहीं बचाते थे, वो व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली होती थी, तो ये जो 6 मरे वो नहीं मरते थे। लेकिन क्योंकि आपने उसको आत्महत्या करने से बचाया, तभी ये 6 लोग मरे। तो ये 6 लोग मरने की पाप के भागीदार आप बनेंगे। सोचिए जरा। नाउ, यदि हमने जो कृत्य किया वो व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए, इफ यू हैव जस्ट डन इट एज एन एक्ट, कि उसके पीछे आपका कोई अच्छा बुरा मकसद नहीं था, तो इट वॉज जस्ट एन एक्ट, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि आपने उसको बचाने का श्रेय लिया और अपने आप को मन में थपथपाया कि सी आई डिड अ गुड डीड, तो जैसे वो उस गुड डीड में आप हिस्सेदार हैं, वैसे ही वो बैड डीड में भी आप हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि यू बिकम द कर्ता, यू बिकम एन एक्टर। तो यहां जो बात भगवान कह रहे हैं वो ये है कि अपने आप को, यानी ये जो पहले आपसे बात करी ना कि कर्मयोग की भगवान यहाँ शुरू करते हैं, कर्म की थ्योरी की, वो ये बात इसकी नींव यहाँ डाल रही है। तो यहाँ मेन कृष्ण जो यहाँ बात करते हैं, हम नॉर्मली नीति शास्त्र के अनुसार, हम नीति शास्त्र जो है वो कृत्य के ऊपर जोर देते हैं कि भाई ये कृत्य सही है, ये कृत्य गलत है, ये दिस डीड इज गुड, दिस डीड इज बैड। कृष्ण इससे बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। कृष्ण कर रहे हैं कि सवाल यह नहीं है कि तुमने जो किया है वो ठीक है या गलत है, सवाल यह है कि जो तुमने किया है उसके पीछे तुम्हारी मनोदशा क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। अभी वही बात के ऊपर और भी हम आगे बात कर सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति ने चक्कू लेकर या तो छुरा लेकर 6 लोगों को मार डाला, हत्या कर दी, तो उसका मकसद था उनको मार डालने का, उसके मन में उनके प्रति बैर भाव था, उसको उसमें से कुछ लाभ मिलता था, ही वॉज गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। लाभ आ लाभ हो जाए जब लाभ उसको मिल रहा था, उसकी वजह से उसने हत्या करी, तो ये कृत्य जो हुआ पाप कर्म हो गया। अभी डॉक्टर जब भी सर्जरी करते हैं तभी भी वही चप्पू का ही प्रयोग करते हैं, चप्पू से ही हमारे अंग को काटते हैं। उसने भी मान लीजिए कि खंजर उसके हृदय में भोंका, और बाईपास सर्जरी भी डॉक्टर वही करते हैं, उसी जगह को काटते हैं। तो दोनों के मकसद अलग अलग हैं। एक्ट इज सेम बट उसके पीछे जो भाव है वो अलग है, इसलिए वो कर्म बन जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की भाव दशा क्या है, लाभ और हानि, सुख और दुख, जय पराजय में यदि कोई अंतर नहीं है तो तुम जो भी करोगे उसमें पाप नहीं है। बहुत गहरी बात है। शायद अब कहेंगे कि कृष्णा कुछ बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम अपना भाव उसमें से निकाल दो तो कोई भी कृत्य तुम करोगे वो पाप या तो पुण्य नहीं होगा। आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, बड़ी स्वच्छंदता की छूट हमें मिल रही है क्योंकि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ऊपर से लगता है, ऊपर से लगता है कि स्वच्छंदता है कि हम कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ इस बात से अर्जुन के अंदर बहुत गहरा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इससे स्वच्छंदता नहीं कही जा सकती, इससे तो वो व्यक्ति में और भी ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और जिसके लिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब समान है, वो कभी स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता। जस्ट थिंक इट ओवर। क्योंकि लाभ के लिए ही आदमी पाप करता है। जब भी आदमी पाप करता है तभी कुछ लाभ के लिए ही करता है। सोच लीजिए इस बात के ऊपर। यदि आप झूठ भी बोलते हैं, इट इज ऑलवेज टू गेन सम बेनिफिट। बाकी झूठ बोलने का कोई मकसद हमें होता ही नहीं है, खाली जस्ट फॉर सेक ऑफ टेलिंग ए लाई। वी डोंट टेल एवर लाई। हमारा स्वभाव ही नहीं, मानवीय स्वभाव ही है कि हम सच बोलने के लिए आदि हैं, लेकिन हम झूठ तब बोलते हैं जब हमें उसमें से कोई लाभ हो रहा हो। लाभ के लिए ही असत्य बोला जाता है। यदि इस जगत में मात्र सत्य बोलने से ही लाभ होता है, ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया, तो कोई असत्य बोलेगा ही नहीं। आपको मिलेगा ही नहीं असत्य बोलने वाला। आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता, कुछ लाभ है इसलिए चोरी करता है, मुझे उसमें से कुछ मिलता है पाने के लिए चोरी करता है। हम पाप भी कुछ लाभ के लिए करते हैं, पुण्य भी कुछ लाभ कमाने के लिए करते हैं। मंदिर में गए, भिखारी को 10 रुपया दान दिया तो पुण्य का कार्य किया ऐसा हम समझते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा अहंकार छिपा पड़ा है। बेचारा गरीब आदमी उसको दे दिया, यानी कि आप उसको बेचारा समझ रहे हो और आप अपने आप को उससे सुपीरियर समझते हो, उसको 10 रुपया देने की क्षमता वाले अपने आप को समझते हो। हम अपने आप को सक्षम समझते हैं, वो बेचारा है उसको दिया। तो ये हालांकि ये पुण्य है, लेकिन आपने अपने अहंकार को मजबूत किया, उससे आपने जो कर्म बांधा, वो बात कर्मयोग में आएगी तभी देखेंगे। तो हम कभी भी पाप इवन या तो पुण्य बिना लाभ के करते ही नहीं। और इसलिए भगवान यहां बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि यदि लाभ और हानि दोनों को मन में से निकाल दो, सुख और दुख को मन में से निकाल दो, जय और पराजय को मन में से निकाल दो, फिर जो भी कृत्य करोगे उससे तुमको पाप नहीं लगेगा, और द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज कि तुमको उसका कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, मात्र कृत्य बनकर रह जाएगा। इसको थोड़ा अध्यात्म की दृष्टि से, फिलोसॉफिकल एंगल से भी देखें। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कुछ नित्य कर्म होते हैं, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं, कुछ काम्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म यानी रोज हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, स्नान करते हैं, और शास्त्रों के हिसाब से करने लायक नित्य कर्म जो है संध्या वंदन वगैरह, पूजा वगैरह करना, जो हम नहीं करते हैं वह नित्य कर्म है जो करने चाहिए, और शास्त्रों के हिसाब से नहीं करेंगे तो उसका पाप भी लगता है। वैसे नैमित्तिक कर्म भी हैं कि कुछ निमित्त के वजह से कुछ हमें कर्म करने चाहिए, वो भी नहीं करेंगे तो भी पाप लगता है। सत्यनारायण की कथा में हमने सुना है, साधु वणिया की कथा है, अभी बार बार हमने सुनी है इसलिए इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं किया, उसने वो नैमित्त कर्म मन में निश्चय किया था और नहीं किया, तो नहीं करने से जो होता है उसकी हानि होती है। और तीसरा जो काम्य कर्म है, और काम्य कर्म ऐसा कि दैट इज लेफ्ट टू अवर चॉइस, हम करें या ना करें। और काम्य कर्म न करने से कोई पाप नहीं लगता, मात्र वो काम्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता है, ये हमारा घाटा होता है। और युद्ध जो है वो काम्य कर्म है, अर्जुन को करना है, और अर्जुन यदि काम्य कर्म न करें तो युद्ध का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से वो ये हो जाएंगे, इंसुलेट हो जाएंगे। उसका असर अर्जुन ने मान लो कभी यहाँ संन्यास ले लिया, फिर अभी महाभारत का युद्ध हुआ न हुआ, पांडवों की जीत हुई न हुई, पराजय हुआ, क्या फर्क पड़ता है अर्जुन को, सन्यासी बन गए तो। सो काम्य कर्म न करने से पाप नहीं लगता है। साथ साथ एक बात और भी समझ ले, चलिए अर्जुन को सन्यास लेना है बराबर, अभी सन्यास को मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई ये तो एक शुभ प्रवृत्ति है, क्योंकि इतनी सारी हत्या से अर्जुन बच जाएंगे और इट इज़ अ गुड इंटेंशन, यानी सन्यास लेना एक अच्छा कृत्य है। और मान लीजिए कि हम इसमें प्रेरणा लेकर हम सभी लोग जो जितने भी गृहस्थी हैं सब लोग हम सन्यास ले लें, जस्ट इमेजिन एन एक्सट्रीम सिचुएशन कि सबके सब हम जो भी हैं सब सबके सब सन्यासी हो जाए, तो कौन किसको भिक्षा देगा? पूरा संसार ही बिल्कुल क्या कहें, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यू आर डूइंग नथिंग, सन्यास ले लिया, हाथ में कमंडल लेके फिर रहे हो, कौन किसको भिक्षा देगा? सारे संसार ने सन्यास ले लिया, यानी एनीवे दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो ये युद्ध करने में जो सबका हिंसा करनी है, सबका वध करना है, गुरु का आप्तजनों का वध करना है, तो वो तो वैसा अशुभ कार्य है, तो फिर क्षत्रिय के लिए शुभ कैसे बना? वो तो अशुभ है तो अशुभ ही रहना चाहिए। और इस तरीके से आप्तजनों को मारना वो तो पाप ही है, तो एक क्षत्रिय के लिए धर्म कैसा बना? ये सभी बातें हमारे मन में शंकाएं आ सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय ये दोनों को समान समझते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो जाए अर्जुन, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अभी देखिए युद्ध का सीधा फल क्या है, जय या तो पराजय, इन दोनों के यदि समान समझ लें तो विजय होने की वजह से जो खुशी होगी और पराजय होने से जो दुख होगा वो नहीं होगा, यू आर फाइटिंग फॉर सेक ऑफ फाइटिंग, समता हो गई। अच्छा विजय हुआ तो लाभ है, राज्य मिलेगा, और पराजय हुआ तो राज्य भोगने का जो फल नहीं मिलेगा वो हानि भी होगी, तो लाभ और हानि भी है। और ये दोनों को यदि तुमने समान ही मान लिया, राज्य की प्राप्ति का लाभ या तो नहीं मिलने का विषाद, तो इनमें ये फलों में समानता हुई। और क्योंकि हमें कोई खुशी भी नहीं हो रही है, हमें कोई विषाद भी नहीं हो रहा है, इसलिए फिर सुख और दुख भी नहीं मिलेंगे, तो यदि ये समवृत्ति बनाए रखी तो जय पराजय, उसके वजह से होने वाले लाभ हानि और उसकी वजह से होने वाले सुख और दुख, ये सभी से यदि हम परे रह जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि फिर तुम्हें कोई पाप लगेगा नहीं। तो इस प्रकार समता से कार्य करते हैं तो पुण्य पाप का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये युद्ध में राज्य की प्राप्ति या स्वर्ग का सुख जो बात भगवान ने करी थी, अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, ये फल जो अर्जुन को बताए थे भगवान ने, लेकिन ये अर्जुन को एक लॉजिक दिया जा रहा था, और उसके अभी भगवान यह स्पष्टीकरण करते कि इस बात को दो आई हैड शोन टू यू इज इट एज अ कैरेट, गाजर अब तुमको दिखाया था स्वर्ग का वगैरह, लेकिन तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। इट वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मुझे स्वर्ग मिलेगा इसलिए मैं युद्ध करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको लक्ष्य रहकर ये युद्ध का कार्य नहीं करना है, युद्ध तो तुम्हारा स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है, इस तरीके से समझो, उनको लक्ष्य मत बनाओ। और क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, ये करते करते उसके साथ तुमको जो क्या कहते हैं उसको, आनुषंगिक फल मिलता है, यानी सेकेंडरी बेनिफिट जो मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम भोजन करने बैठे हैं, तो हमारा प्राइमरी लक्ष्य है क्षुधा को मिटाना, भूख लगी है इसलिए भोजन कर रहे हैं, तो और मेन एक्ट जो है वह भोजन करना, भूख को मिटाना है। लेकिन वो करते करते मान लीजिए कि वहाँ जो वन जो भोजन की जो पदार्थ हमें परोसे गए हैं वो भी स्वादिष्ट है, अच्छे अच्छे व्यंजन है, तो उसका स्वाद भी मिल रहा है, लेकिन जो स्वाद है वो दैट इज सेकेंडरी, वो तो पहला काम भोजन करना है। सो क्षत्रिय धर्म को धर्म की बुद्धि से युद्ध करना चाहिए, दैट इज हिज ड्यूटी, कर्तव्य कर्म है, फिर उसमें से विजय मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जितवा वा भोक्षसे महिम, पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। वो लक्ष्य बनाकर युद्ध नहीं करो करना है, और करोगे तो पुण्य पाप मिलेगा। तो यहां भगवान कर्मयोग की नींव डाल रहे हैं, यहाँ ये पुण्य की पाप की बात करते हुए, कि जो भी कृत्य तुम करो उस कृत्य में यदि आपने अपने आप को जोड़ दिया कि ये मैं कर रहा हूँ, इस भाव से यदि करोगे तो वो कृत्य के साथ जुड़ा हुआ जो भी उसके कंसिक्वेंसेस है, उसके जो फल है वो तुम्हें मिलेंगे और वो फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मात्र कर्तव्य कर्म है, अर्जुन योद्धा है, क्षत्रिय है, उनको ये युद्ध करना है, मात्र इसी मकसद से यदि अर्जुन ये युद्ध करे तो यह भगवान का कहना है कि अर्जुन तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, भले ही हिंसा हो रही है फिर भी। तो भगवद गीता के इस अहम श्लोक को यहाँ हम वंदन करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कुंड में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।